أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنها سرقة فقد أشرك في إثم سارقها. رواه الطبراني عن ميمونة بن سعد رضي الله. نفخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Cenab-ı Hak cümlemizi bu mübarek Ramazan hürmetine mağfurun cümlesine ilah buyursun da şu sevgili peygamberimizin yolundan yürümek nasip etsin cümlemize. Ve şefaatine de dâyete. Şimdi Cenab-ı Peygamber'in geçen cuma günü okuduğumuz hadislerden bir tanesini tekrar ediyorum. Her kim bir Müslümanın hakkını haksızlık olarak yemin ile gasp ederse, yemin ediyor bu benimdir derken, halbuki hakkı değil. Fakat hakim yemine itibar ederekten hakkı ona veriyor. Allah ona cennete haram kılar. Bir adam demiş ki ufak bir şey olsa da ya Resulallah. Evet, bir misvak ağacının parçası da olsa hak haktır. Allah bu hakları riayet eden kullarından etsin cümlemizi. Bunlar mühimce de onun için tekrar ediyorum. Evlerde lüzumsuz yere köpek besleyenlerin her gün amellerinden iki kırat eksilir. Yani iki Uhud dağı kadar sevaplarından eksilir. Köpek beslemek İslam'a yakışmaz. Ancak av köpeği, çoban köpeği, ev köpeği bekçi olan köpekler, bunlar müstesna. Her kim bir mümini sevindirirse Allah-u Teala da kıyamet gününde onu sevindirir. Her kim istiğfara devam ederse Cenab-ı Hak ona çıkış yolları, ferahlık yolları ihsan eder ve ummadığı yerden kendilerini rızık merzuk eder. İstiğfara çok devam eder. Hiç olmazsa günde 100 defa أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة وكم الله. الله تعالى'nın zikrini çok edenler münafıklıktan uzak olurlar. Müminin alameti Allah Teala'yı zikretmektir. Her kim yaşlı bir adama ikram ederse, İslam'da yaşlanmış bir adama ikram ederse Nuh Aleyhisselam'a ikram etmiş gibi sayılır. Nuh Aleyhisselam'a ikram da Allah'a ikram gibi yerine geçer. Her kim mümin bir kardeşine ikram ederse innemâ yükrimullah, Allah'a ikram etmiş sayılır. Her kim Müslüman kardeşine ikram ederse Müslüman kardeşinin ikramını kabul buyursun. Çünkü o ikram Allah'tandır, onu reddetmez. Her kim ufacık bir faiz yerse bu 33 günah, 33 zina yapmış günahı defterine yazılır. Soğan, sarımsak, pırasa, turp gibi ağzı kokutan şeyleri yiyenler bizim mescidimize yaklaşmasınlar derken sigara içenlere ne der bilmem. Bu hususta üst üste dört tane hadis var. Her kim suçlasından dökülen kırıkları toplar, ziyan etmez yerse Allah-u Teala onun rızkını bol eder ve ona vereceği, bundan ahmaklığı giderir ve ona vereceği çocukları da gayet zeki ve güzel eder. Yüzü güzel, kendi güzel, ahlakı güzel olur. Onun için yemekten dökülen şeyleri, hatta sofralarımızda ekmeklerimizi bir parça kalırsa bırakmamalı. Sahanlardaki yemeklerimizi öyle kibarlık yapıp da bırakıvermemeli. Onları temizlemeli güzel. Efendim, şöyle en sonunda şöyle güzelce bir temizleyerek içinden de bir su içebilirse ne mutlu ona. Sahanları şeytanlara yalamaya bırakmamalı. Yemekler içinde kalan sahanların şeysi, temizleyicisi şeytanlar olacak. Şeytanlara bırakmaması tavsiye olunmuş. Onun için yine yemeklerimizi yedikten sonra, yemekten evvel besmele ile başlarız. Yemek yedikten sonra da Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz ki Allah'ım sana çok şükür bu nimetleri bize verdin. Karnımızı doyurduk, suları da içtik, buna da kandık elhamdülillah dersek bu duamız dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim günahlarımızı da affediyor. Onun için gaflet edilmemeli de yemeklere otururken hep beraber oturulur. Güzelce bir besmele-i şerifle başlanır. Sonunda da annemi, babamı, her kimse bir büyük dua eder. Çocuklar da amin der. Böyle kalkılırsa sofradan, bu sofralarda bereket olur. Hepsi, herkesin karnı güzel doyar. Ve bu nimetlerden istifade edilir. Her kim haram bir lokma yerse onun 40 günlük duası kabul olunmaz. Onun için lokmalarımıza çok dikkat etmeli, haram lokmayı ne pahasına olursa olsun yememeye çalışmalıdır. İçki satmak haramdır. Bu haramı satıp da ben yalan söylemiyorum, çalmadım da haram değildir demek büyük, büyük felakettir. Allah'a söyler ki insanın dinden çıkmasına bile sebep olur. Çünkü Allah'ın haram ettiğini halaldir demek imandan çıkmasına vesile olur. Binaenli içki satmak çok büyük günahtır. Bu çok büyük günah. Dolayısıyla lokmaları da haram etmeyip diğer kazançlarını da berbat etmeyiz. Az kazansın, kanaat eden insan geçinir gider. Bakınız, yeni girdikleri kapları güzelce sıyıranlar hakkında bu sofralardan bu kimse için dualar hasıl oluyor. Ya Rabbi bunları da sen mağfiret diyorlar. Hal dilleriyle. İçin onları şeytanlar yalayacaktı. Onlara meydan vermedi. Kendisi güzelce onu sıyırdı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak bu hal diliyle sahibine dua etmek lütfediyor. Bugünkü dersimizde bu dünden, cumadan ders. Bugünkü dersimizde her kim haram çalınmış olduğunu bildiği halde, bu çalınmış bir maldır, bunu bildiği halde onu yerse o da o çalanla beraber ortakçı olur. Günahında. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin devrinde bir koyun çalınmış. Birisinin koyunu çalmışlar. İmam-ı Azam 7 sene kasaptan et almamış. Ki belki o çalınan koyun bizim kasabın çengeline geçmiştir de ben de ondan alırım yerim korkusuyla 7 sene et yememiş. Kendisi nasıl idaresi sevmişler. Haramlardan kaçınmak çok büyük bir lütuftur. Biliyorsunuz ki İmam-ı Azam'ın babası da dereden giden dereye düşmüş elma dereden yolda o da gidiyor. Nasılsa onu da babasının eline geçmiş de bir ısırmış. Ona da sana nadim olmuş gitmiş sahibini bulup helallaşmış. Hukuk bu kadar büyüktür. Onun için Allah-u Teala hepimizin kusurlarını affetsin. Hakkı helale harama riayet eden kullarından etsin. Men ekere minküm yevme aşura'e felâ ye'kül bakıyyete yevme. Bir aşure günüymüş. Yine peygamber kurmuş ki bugün aşuredir. Oruç tutmak lazım. Eğer sizlerden yiyen varsa sabahleyin kahvaltı yapıyorsanız bundan sonra yemeyin. Oruçlu gibi durun. Eğer sabah kahvaltısını yapmadıysanız oruca ne etsin? Ve men lem yekül fel yutun mü savmen. Oruca nedir? Aşure gününü oruçsuz kaçırmayın. Muharrem'in 10. günü. Muharrem'in 10. günü tek günde oruç olmaz da 9-10 yahut 10-11'i oruç tutaraktan ihya ettik. Hatta evimizden gelirse günlerin en eftalı sorulunca Muharrem'in 10 günü, Zilhicce'nin 10 günü, bu Ramazan'ın da son 10 günü. Çok eftaldir. Bunun için bu son 10 günde şey var, Kadir Gecesi var. Bu Kadir Gecesi'ni kaçırmamak için hem daha başka faziletlerinden dolayı Cenab-ı Peygamber 20'sinden bayram gününe kadar itikafa girerlermiş. Camide bulunurlarmış. Dışarı çıkmazlarmış. Yemesi, içmesi camide. Bize de numune olmuşlar, sünnet olmuştur. Her kim bunu yaparsa büyük sevaplar almakla beraber memleketi namına da büyük hizmet etmiş olur. Çünkü bunların yapıldığı yere afetler gelmez. Bunlar adeta birer kalka gibi bu memleketin muhafızına şey olurlar, yardım ederler. Men elbesehullahu nimeten. Her kim bir elbise giyiyor. Fel yüksür minelhamdülillah. Ve men kesir umumuhu fel yestafla. Bayramlık şimdi elbiseler yapılır. Yat başlı zamanlarda yapılır. Yeni elbise giyer insan. Giydiği elbiselerden dolayı Cenab-ı Hakk'a çok hamd ettim ki Cenab-ı Hak bak bunu hem ziynetlendirdi hem avretini kapattırdı. Dün başını soğuktan korudu kendisini. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd etmek lazımdır. Bu hamdi ne kadar çok ederse tavsiye olmuyor ki nimetleri de o kadar artık olur. Kaygısı, kasaveti, derdi, meşakkati çok olan da Allah-u Teala'ya çok istiğfar et. Hemen doktora koşmamalı. Doktora koşarsın sonra. Evvela Allah'a yalvar bir kere. İstiğfar et. Şifa et Allah'tan. Bundan sonra baktın ki çare olmuyor artık. Gidersin. Başının çaresine bakma. Cenab-ı Peygamber ne güzel. Hemen kesir et. Hümûhû fel yestagfirillah. Allah'tan mağfiret dilesin. Bunların çoğu hep kabahatlerimizden dolayı gidip bir. İkincisi de Cenab-ı Hak bazen silahlar verir ki sevdiği kullarına, deminki dersimizde geçiyordu, sevdiği kullarına Cenab-ı Hak silahlar verir, fakirlik verir. Niçin? Daima Allah'la olsun diye. Eddua ıhhul ibadet. İbadetin kökü, özü, hulasısı duadır. Biliyorsunuz ki namaz kılarken biz bu ihlası bulamayız. Ama dua edip açılmamakta içimiz, gönlümüz Allah'a döner. Aman ya Rab, aman ya Rab dediğimizde tam Allah ile oluruz. Ama namazda işte malum olan şeydir okumak dolayısıyla bu kadar devamlı olamıyor huzurumuz. Ama yalvarırken Cenab-ı Hakk'a güzel yalvarıyoruz. Onun için istiğfarlar bir nevi yalvarmadır Cenab-ı Hakk'a. Ve men ebta'a aleyhi rizkuhu. Her kimin rızkı ağırlaşır, zorlaşır, sıkışırsa فَلْيُكْسِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ Buna devam etsin. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ Bir hem zikirdir hem duadır. Buna devam etsin. Buna devam etsin yani. Kıbrıs'ı bunu. İhlas ile bu gibi dualar yapılırsa Cenab-ı Hakk'ın kudreti, gücü aklımızın dışındadır bizim. Aklımız da onun kudretini ölçemeyiz biz. Bu hiç olmadık, ümit edilmedik yerlerden çeşitli şey sebeplerle bol bol rızıklar ihsan eder kullarının üzerine. Sen hemen ona kul olmazsınız. La havle ve la kuvvete illa billahi buradaki tavsiyesinden size ufacık bir kıssayı anlatayım. Avf, Ashab-ı Kiram'dan zat-ı muhteremdir. Zengin bir adam. Oğlu esir olmuş. Resulullah'a gelmiş şikayet etmiş. Oğlum esir düştü ya Resulallah. Ve demiş, la havle ve la kuvvete illa billahi devam et. Oğlun esir oldu, sen buna devam et. Çok geç ölmüş, tak tak kapı çalıyor. Bakmış çocuk gelmiş, bir sürü de deve. Katmış önüne. Ne oldu oğlum? İşte baba, esirdik. Bir çadıra kapadılar bizi, asker başımızda. Çalıştırıyor bizi şurada burada. Derken, Allah bir uyku verdi bizim başımızdaki askere. Ben de fırsattan istifade orada bulunan bir ata bindim. Kaçmaya başladım. Baktım ki çobanlar da sürüyor. Gavur çobanları deve sürük şeye kurtulurlar. Bir nara vurdum demiş. Hepsi eşkıya geliyor diye kaçtılar. Ben de develeri topladım geldim demiş. Allah Teala'nın çeşitli hususlarıdır. Duanın çok büyük bir şeysi var. Bir tanesini daha söyleyeyim. Cüneyt radıyallahu anh'ın zamanında, rahmetullahi aleyh'in zamanında bir kadının oğlu yine esir düşmüş. Kadın aciz bir vaziyette kalmış. Gelmiş Cüneyt Hazretleri'ne ricada bulunuyor oğlunun kurtulabilmesi için. O da pekala demiş, geri göndermiş. Bir müddet sonra çocuğu çıkmış gelmiş. Ne oldu? Demiş, benim ayaklarıma zincir vurdular. Ve bütün bizi her gün çalıştırıyorlar bir yerde. Bir gün ayağındaki zincirler çözüldü benim. Götürdüler demirci dükkanına, darıldılar dedi. Sen bunları ne kırdın filan diyerek. Ben yapmadım dedi. Götürdüler demirci dükkanına, tamir ettirdiler. Birkaç adım attım, gene koptu demiş. Bir daha tamir ettiler, birkaç adım atarsan gene koptu çıkmış demirler. Papazları çağırdılar, bunda bir iş var bu. Olur şey değil, bu demirler kopmaz öyle kolay kolay. Demişler, bu bir dua altı bir taraftan. Falan var mı demişler, var demiş. Demişler, sen ananın duasına herhalde şey oldun, uğradın. Hadi biz, Allah seni affediyor, biz de affedelim diye birçok erzak vererekten memleketine yollamışlardı. Dua. Bu. Kitabın adı aklıma gelmedi. 144. sayfasında yazılıdır. Güzel bir kitaptır. Finali, herhangi zikir olursa olsun Allah ismi alırdan sonra hepsinin büyük büyük faydaları vardır. Biz ama bu faydaları için değil de Allah-u Teala'nın rızasını kazanıp ona layık bir kul olabilmek için bunlara devam ederiz. Ama onun lütfu olur, verir, vermez, orasına karışmayız. Ve men nezere ma'a kavmin felâ yasun. Rızkı daralanlar bunu desinler. Bir kavme misafir oldu. Misafir oldu. Bu kavme misafir olduğu vakitte bu kavmin izni olmadıkça nafile oruca niyet etmiş. Pazartesidir, perşembedir, oruç adetidir adamın. Bir yerde misafir gitti, ben yarın oruç tutacağım deyip de onları telaşeye sokmasın. İlla bir izni, onlar müsaade ederlerse, tut derlerse bu zaman tutar. Ve men dehalet dâra kavmin. Fel yeclis haysuf. Bir eve gittiğimiz vakitte bu ev sahibi bize nereye otur derse oraya oturmalıyız. Ben burada oturacağım, olmaz. Bu ev sahibi evinin nerede senin oturmanı iyi bilir. Bunun için sana orasını göstermiştir. Sen onun dediği yerde otur. Ve inne min ezzembil mes'uti bi ala sahibi el hikdu vel haset. Hikd, kin, haset, bildiğimiz haset. Bunlar da sahip üzerinde büyük bir günah. Bunlar bize Hristiyanlık aleminden devren geçmiştir. Müslüman hiçbir zaman ne hikd, kin yapar ne de hasetlik yapar. Müslüman da haset de olmaz, kin de olmaz. Varsa o iyi bir şey değildir. İbadette tembellik, o da iyi değildir. Maişette darlık çekmek, o da iyi değildir. Çünkü Allah azze ve celle ve inkâdel fakru yekûde en yekûne küfre. Fakirlik adamı Allah azze ve celle küfre kadar götürür diyor. Onun için fakirlik denilen şeyi, ona mahsus kullar vardır. Onlar bu sabrı yapabilirlerse yaparlar. Başkası bu sabrı yapamaz. Aç kaldı mı feryat eder, çıplak kaldı mı feryat eder, günahlara girer, isyan eder. Minel temese, rızallah, bisekatın nas, radıyallahu anh. Her kim Allah'ın rızasını istiyor ama insanlar ondan memnun değil onun yaptığı işte. İnsanlar onun yaptığı işte memnun değil ama Allah ondan memnun olacağından dolayı bu işi yapıyor adam. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olur. Merda anhün nas, nasu da razı eder. Ve menne temese rıdan nas ise katıllah. Fakat bu sefer Allah'ın rızasını bıraktı da insanların kendisinden hoşnut olmasını istiyor. Fakat yaptığı işler Allah-u Teala'nın razı olacağı şeyler değil. O zaman Cenab-ı Hak ona da gazap eder, nasu da ona karşı arkı çevirtir. Çevirtirmez. yetemezen. Mahamiden nasi bir measillah. Çok güzel şey. Her kim insanların kendisini övmesini istiyor. Methetmesini istiyor. İyi adam demesini istiyor. Ama isyan ediyor. İsyan yollarında. Günah yollarında. Bundan dolayı Allah-u Teala insanların içine bu adama karşı bir nefret verir. Bu sevilmek istiyor diye bu sefer tersiz verir. İnsanlar bunu sevmezler. Bunlara misal vermek yerindedir ama belki uygun olmaz. Bunun için misallerde kendiniz olun. Men elka cilbâbel hayâin felâ gıybedeleh. Bu mühim bir derstir. Her kim ki haya esbabını soyundu. Hayasızlık yani işi. Bu hayasızlık, hali hayasızlık olan insan günahları alenen işliyor yani. Günahları alenen işliyor ve çekinmiyor. Kimseden pervası yok. Bunu gıybet etmek caiz. Mesela mübarek Ramazan'da siyarasını dumanlandırıp gidiyor. Yahut insan arasında iyi biçiyor. Bu hayasızlık alametidir. Evet tutmayabilirsin, hasta olursun, seferi olursun, şu olursun, bu olursun ama insanların arasında bunu yiyip de böyle alenen dini tahkir edercesine hareket caiz olmadığından dolayı arkadaşlar şu adamı kurtarıyor musunuz? Tanıyayım bak, bu adam hayasız bir adamdır. Ramazan'da oruç yiyor, Ramazan'da şunu yapıyor, başka zamanda bunu yapıyor. Bu gibi hayasızlıkları yapan insanları ne derler ona? Bildirmek borç oluyor üzerine insanlara. Teşhir. Çünkü bir insan yan kesicidir. Bilmiyor ki bu adam yan kesicidir. Aramıza da girmiş. Ha, bu birisinin canını yakacak şimdi. Arkadaşlar şu adamı görüyor musun? Bu adam yan kesicidir ha. Ceplerinizi iyi yoklayın. Baba günah değil bu. Niçin canım odama şey yaptık ya? Teşhir ettik ortada meydana koyduk onun ayıplarını. Yo bu can yakıcı. Bu can yakıcı olduğu için onu bildirmemiz borç oluyoruz üzerimize ki başkasının da canı yanmasın diyerekten. Onu örtmek, bastırmak hakkımız da değil. Çünkü çok ünselerin canına yanacak sana. Bakınız. Ama bunlar genişler ha, bu birazcık değil. Bunların genişlemesini size bırakıyorum ben. Bunları genişlettiririz. Böyle bu gibi insanları tanımak, bilmek, bu gibi insanlara yani bu geniş bir ders. Kısacık değil. Genişledim bunu. Ta nerelere kadar gider bu ders? Binaenli insan, hayasız insanları tanımalı ve bilmeli. Ve onlara nasıl hürmet ve saygı gösterileceğini de anlamalıdır. Körü körüne, kör gibi gitmek doğru olmaz. Men eltafa mü'mine, bak ne güzel. Men eltafa mü'mine, bir mü'mine bir lütufta buluyor. Evkame lehu bi hacetin. Ya lütufta bulunamadı ama bir yardım da bulundu. Gel elinden tutar dedi, seni şuraya götürelim dedi. Bir hacit, bir işi var, bir hacit var. O haciti için onunla beraber yürüdü. Min havayid dünya ve ahiret. İster dünya hacitleri, isterse ahiret hacitleri olsun. Onunla beraber onun hacitine yardımcı olursa bir mümin. Sağra zâlik ev köpür. İsterse ufak olsun, isterse büyük olsun o hacit. Hakkan alallah en yuhdimehu hâdimen yevmel kıyamet. Allah-u Teala buna kıyamet günde hususi hizmetkarlar verecek. Bu ona yardımından dolayı kardeşine olan yardımına mükafat. Men emer bil ma'ruf ve neha anil münker fehüve halifetullahi fil ard. Halife kimmiş yeryüzünde? İşte filan adam. Yok öyle değil. Allah'ın emrini kim yapıyorsa, yasaklardan kim men ediyorsa Allah'ın halifesi yeryüzünde o. Bu halife 4 tane. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bitti ondan sonra halife. Ondan sonra şey devri. Kuvvet devri. Onun için men emer bil maruf ve neha anil münker. Her Müslüman vazifesi. Emri maruf. Bunu yapın ya. Ramazandır. Oruç tutulmaz mı hiç? Allah'ımızın emri. Sen nasıl adamsın? Emredeceksin. Ve neha anil münker. Cigara içiyor, kahve içiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tüh utanmaz herif. Bunlar bu mübarek günde yapılır mı? Sen nasıl Müslümansın? Ve halifetullah. Ve halifetü kitabihi ve halifetü rasulihi. Hem Allah'ın halifesi, hem kitabının halifesi, hem de Resulullah'ın halifesi oluyor. Bunu yapabilen adam. Onun için demin bir ders geçti. Bu derste herkes, Cenab-ı Peygamber dedi ki bana 3 şey serdirildi dünyanızdan. Birisi koku, birisi kadın, birisi de dedi 5 vakit namaz. Oradan Ebu Bekir bir şey söyledi yine 3 tane. Ömer söyledi 3 tane. Ömer de dedi ki benim de sevdiğim 3 şey var. Birisi emri maruf yapmak. Emri maruf. Ne yani münker. Asıl halifelik burada. Vazifenin büyüğü. Menin defa min veledihi li yefdahahu dünya fedahahullahu yevmel kıyamete ala ruuzil eşhad. Kısasun bir kısas. Allah bir evlat vermiş. Fakat hoşnut değil ondan. Bu benim değildir diyor. Her ne dese. Benim değildir diyor. Allah-u Teala da kıyamet günde bu adamı insanların arasında böyle fadaihini meydana koyacak. Tübatlarını meydana koyacak. Kısasa bir kısa. Min ensafe men ensafe nâse min nefsihi zafre bil cennetil âliye. Ensaf, insaf yani. Ensaf. İnsaf. İnsaf deriz ikide bir birbirimize. İnsaf demek adaletle iş görmek demek. Onun için 3 şey imandadır. Birisi el infak min el iddar. Az param var. Bu azdan da infak edebilmek imanın kuvvetinden ileri gelir. Çoktan kim olsa verir. Azdan verebilmek imanın kuvvetinden işaret. İkincisi ve bezü selam herkese esselamu aleyküm diyerekten selam vermek. Bu da imanın kuvvetine alamettir. Üçüncüsü vel insafı min nefsik nefsine insaf. Yani nefsine Allah-u Teala'nın haklarına ve kullarının haklarına riayet edin. Hem Allah-u Teala'nın hakkını hem de kulların hakkını riayet edebilmeye insaf diyorlar. Yalnız Allah-u Teala kulluk edersen, insanlara karşı olan vazifeni yapmazsan insaf sahibi olmazsın. İnsaf sahibi olabilmek için hem Allah-u Teala'nın hakları olan namaz, niyaz, oruç, ibadet, taat olacak hem de kulların hakkı olan şefkat, merhamet, yardım, muavenet bu da orada onun içinde olacak. Kim bunu böyle yapabilirse zafira bil cennetil aliyye bu âli olan cennetin cennetine ait olur. Ve men kânel fakru iley ehabbe minel günâ her kime ki zenginlikten daha âlâ fakirlik olursa fakirlik daha âlâ zenginlikten. Bunu isterse insan seviyor. Men kânel fakru iley ehabbe fakirlik daha ziyade sevgili ona minel günâ zenginlikten. Zenginlikte telaşı çok. Bu istemiyor o adam. Fakirliği sever de. Felevit de ubadül harameyn en yüdrükü ma odriye ma adrakü. Bu adamın nail olduğu devlete Mekke'nin, Medine'nin abidleri bile yerişemez. Niçin? Allah akıl. Nefsine de israf hem akıllara riayet ediyor. Hem de hakkın nasıl hayatı. Onun için iman nezdettikleri vakitte iman 2 şeyden ibaretmişler. Birisi Allah'a kulluk, diğeri de mahlukata faydalı olabilmek. Mahlukata şefkatli, merhametli olabilmek. Bunun birisi olur, birisi olmazsa bacağının birisi var, birisi yok. Kolunun birisi var, birisi yok. Gözünün birisi var, birisi yok gibi. Bak şimdi. Men en nazara mu'siren. Bizden borç istedi bir adam. Dedik, az çok. Baktık ki adamın durumu bozuk. Ev vada'a anhu. Hadi helal etti ben sana hakkımı dedi. Bağışlayamadı. Ezallahullahu fi zillihi yevme la zille illa zille. Kıyamet gününde hiç gölgeliğin olmadığı yerde Allah Teala bu borçluyu affettiğinden dolayı bunu gayet güzel bir gölgelikte gölgelendirir. İkincisi, men enzara muziran ba'di hululi eceli. 3 aylığına bir borç ödedik adama. 3 ay geldi, adam borcu ödeyemiyor. Ne yapalım? Mahkemeye müracaat ederiz. Yo, bak, men enzara muziran ba'di hululi eceli. Ecel vakti geldi. Baktık ki adam ödeyemiyor. Kâne lehu bi külli yevmin sadaka. Kaç gün geri kalırsa o para, o kadar gün sadakaya da geçiyor. Sadaka verdik gibi bir hesap oluyordu. Onun için zorlama. Mümkünse adam tersip etsin, her gün bu sevabı olacaksın. Sadaka bu kadar parayı doğurduysan, ne kadar sadaka alıyor da bu sadakayı aynen alacaksın. Buna olan müsamahandan dolayı. Men en'amallahu aleyhi nimeten. Allah Teala bize bir nimet verdi. Ne çeşit olurdu o nimetin? Sayısı bitmez. Bu nimetlerden birisini verdiği vakitte felyahmedillah, Allah'a hamd etmek lazım. Çok şükürler. Gerek sıhhat, gerek afiyet, gerek mal nimeti, gerek çoluk çocuk nimeti, çeşitli nimetler. Bunları verdiğinden dolayı Allah Teala'ya hamd etmek vazifemizin başında geliyor. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın başı elhamdülillahi rabbil alemine başlıyor. Allah-u Teala'ya hamd etmekle mükellefiz. Demeniz tebtar rızk. Yine bak, yine geldik derse. Rızkı az geliyor adamın. Az kazanıyor, çok çalışıyor fakat kazancı az. Fel yestagfirillah. O adam da Allah'a istiğfar etsin. İstiğfar dolayısıyla Cenab-ı Hak bakarsın da çok rızık verir, çok nasip verir. Ve men hazenehu emrun. Bir iş var ha, kendine mahzun. Bir derdi var, bir meşakkatı var. Bundan dolayı mahzun. Bu da fel yekul la havle ve la kuvvete illa billah. Buna devam et. La havle ve la kuvvete illa. Bunun huznu, kederi giderirler. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Buraya tabii pek çok yabancılar geliyor. Bazı Pakistanlılar her zaman gelirler, görürsünüz de. Kıyafetleriyle. Bunlar senede en aşağı 4 ay memleketlerden çıkarlar. Dış memleketlerde ta Amerika'ya kadar giderler, Filipinler'e kadar giderler. Müslümanlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olabilmek için çalışırlar. Ve bu surette de 4 ay işlerini bırakırlar. Memursa memuriyetini bırakır, işçisi işini bırakır, tüccarsa ticaretini bırakır. Dediler ki bizim burada, ya siz nasıl adamsınız böyle 4 ay böyle işinizden gücünüzden ayrılıyor. Dükkanlarınız ne oluyor size? Kaparız dediler. Bunların lafı. Sonra bu 4 ay siz ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Siz nasıl iman sahibisiniz dediler bize. Siz nasıl iman sahibiniz? Bilmiyor musunuz ki Allah Teala rızkı taksim etmiştir. Taksim etmiştir. Bu biz bir günde açtık bu dükkanı, bu rızık gelip bizi olacak. İman mı? Men ennemallahu aleyhi nimeten. Şimdi Cenab-ı Hak bir nimet verdi. Verdiği o nimete karşı feherade baka ha, istiyor ki o nimet elimde kalsın. Nimet elimde kalsın istiyorsanız onu. Fel yüksil in kavli la havle ve la kuvveti illa billah. Müzikle devam et. La havle ve la kuvveti illa billah. Sizinle devam ettikçe eline geçen nimet elinde kalır. İçin şükredenin nimetlerini artırır diyor Allah. Şükretmezse elinden gider. La havle ve la kuvveti illa billah da şükrü ifade ediyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet-i kerime okumuşlar ki وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Adamcağızın gayet güzel bir bağı varmış. Babalarından kalmış. Her sene dünyanın mahsulünü veriyor. Bilen. Bunlar bu nimetleri şükrünü ifade etmişler. Bu zikirleri yapamadıklarından dolayı ellerine nimet çarçabuk gitti. Bir de gitmişler bakmışlar ki bağda bahçede bir şey kalmamış. Hep kurumuş ağaçlar. Meyveler dökülmüş, bir şey yaramamış. Niçin? Şükrünü ifa etmemiş. Allah da elinden almış. Menin kata ilallahi kefahullah. Ama sen şimdi diyeceksin ki ya gavurcukların da var balları bahçeleri. Bu gavurcukların her sene güzelleşiyor da bu kadar gavurluklarıyla beraber Allah onları da veriyor. Ne diyeceksin buna? Allah'ın işine biz karışmayız. Bunun işi ayrı. Bu bize söylediğine bakarız. Bir tane hikaye aklıma geldi. Bir gavurla bir Müslüman bir evliye ölüyor. Allah'ın bir velisiyle bir de düşmanı olan gavur ölüyor. Ölen bu gavurcağız demiş ki ya Rabbi filan balık olsa da şimdi şundan bir yesem ben. Ne kadar hoşuma gidecek. Fakat bu denizde de o balık yok. Bu gavur buldu memleket denizinde. Mesela bizim karabalık yahut bu kalkan balığı falan istiyor. Yok o denizde o balık. Cenab-ı Hak bir meleğe emretmiş. Tut o balığı götür. Bu adamın avının içerisine koy. Tutsun ama. Tutmuşlar. Gavur balığı almış. Ooo. Bir ferahlığa girken ölmüş gitmiş. Allah'ın bir velisi var. Allah işine karışmıyor. Allah'ın bir velisi var. Bu da son nefeste. Ah demiş. Bir bardak süt olsa da bari. Şöyle bir içsem de içim bir rahatlansa demiş. Almışlar bir bardak süt getiriyorlar. Hemen bir meleğe yollamış. Demiş bu adamın ayağına vur çelmeyi dökülsün süt demiş. Süt dökülmüş adam da içememiş ve ahirete göçmüş. Melekler şaşırmış bu işe. Ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz ama demiş. Nedir bu iş? Bu gavur senin bu kadar düşmanınken onun istediği balığı ta nerelerden tutturdun da götürdün gidirdin lan. Bu veli kulun da senin bak bir süt istedi bunu da buna mahrum ettin. Demiş bu gavurun demiş cehennemde bir çukuru kaldıydı demiş. En derin yere gitmek için bir çukuru kaldıydı bu gavurun. Bunu yedirmek suretiyle bu çukuru da ona verdi demiş. Bu velim kulunun da cennette bir derecesi vardı, yerleşemediydi oraya demiş. Ona sabrettik dolayısıyla o da o dereceye nail oldu demiş. Binaenle bunlar ne yaparlar yapınlar, onların bizim için kıyas olmaz da bizim kıyas olunacak şeyimiz Allah'a kulluk olan vazifelerimizi yapabilmektir. Allah nimet verdiyse ona hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Menin kata ilallah kefahullah gülleme olacak. وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Allah. Medine-i Münevvere'ye gitmiştik bir sene. Burada Saatçı Osman Efendi diye bir muhterem efendi var. Yaşlı bir efendi. Ziyaretine gittik. Bir sürü kitapların içerisine gömülmüş. Mutalaa yapıyor. Selam verdik, oturduk. Dedim, Hoca Efendi bir kitap da bize tavsiye etmezsiniz, biz de onu okuyalım, nedir bu kadar kitaplarımızdan. Bana o adamcağız dedi ki rahmet, Allah afiyetler etsin ömürlerine. Bu hadis-i şerife mutabık bir ayet-i kerimeyi okudu. Ben anlayamadım bunun ne demek istediğini. Sonra alt tarafını okuyunca anlaşıldı ki iş dünyadan kesil Allah'a dön demiş. Ne yapacaksın? Çok kitabı koyup da en iyi şey Allah'a dön. Bırak bir dünyayı. Kesil dünyadan. İlgini kesin. Kim Allah'a kendisini döndürürse kulluk bambaşka bir şey efendim. Kulluk bambaşka bir şey. Allah da bambaşka bir şey. Allah bizim bildiğimiz gibi değil ki. Öyle yani şuna benzetelim, buna benzetelim. Haşa maşa. Allah bütün varlıkların sahibi baksana. Bütün mevcudatın sahibi, yerin sahibi, göğün sahibi. Sonra bir Allah. Başka işi yok, yardımcısı yok, kimseden bir şey istediği yok. Her şeyi o yapıyor. Dünyanın evvelinden ahirine kadar. Şu insanı düşürmek yine kafidir. Şu insana bak. Bu ne mevcut yani? Ne mahluktur bu mahluk? Nasıl yapılmış bu mahluk? Kim yapabilir böyle bir mahluk? Bunu yapan Allah Celle ve Ala'ya. Sen dön de bak Allah sana neler yapar. Ama gönlünüzü çevir, kendinizi çevir Allah'a. Allah'ın istemediği şeyleri yapma. Allah'ın istediği şeyleri de yap. İbadetini yap, kulluğunu yap. Herkese yardımcı ol, şefkatli ol, merhametli ol. İmdadına yetiş herkese. Bak Allah-u Teala sana nasıl lütuf kapılarını açar, sen de şaşırırsın burası cennet ve acım edersin. Cennette yaşatır gibi seni burada yaşatır bu dünyada. Her taraf ateşin içerisinde, İbrahim ateşin içerisinde, Gülistan içerisinde. Her tarafı yakıyor, ateş dünyayı kavramış, İbrahim ateşin içerisinde, Gülistan'da. Bu Allah öyle Allah aziz kardeş. Ateşi Gülistan yapan Allah. Binaenaleyh ona dön, her şey senin olur dünyada. Cennet dediğin şey nedir senin yani? Allah Teala'nın razı olduğu bir yer. Senden ne zaman razı olursa senin razı kendisin işte. Onun için İbrahim Hakkı der ki cennet iki. Birisi dünyada, birisi ahirette. Ahiretteki cennet kim girecek, kim girmeyecek. Ne bilelim artık. Allah'ın kusuru. Ama dünyadaki cennete giremediysen ahiretteki cenneti de bekleme diyor. Bursalı İsmail Hakkı. Nedir demişler ya bu dünyadaki cennet? Arif'in gönlü demiş. Her akşam da radyoda söylüyor, gel gir gönlüne, gel gir gönlüne diyerekler. İşte bu Allah, gönül sahiplerinin şeysi büyük nimettir. Çünkü kim kesilirse, her şeyden Allah dönerse, Allah-u Teala onun her işine kefildir, yardımcıdır. Ummadığı yerden kendisine rızıklar istenir. Her kim de kendi işimi kendim becereceğim diye dünyaya dönerse, vekilehullahu ileyhi, hadi sen de dünyadan çalış bakalım. Doy karnını, ne varsan yap der, bırakır kendi haline. Nasıl gemideki, deryadaki gemi kaptansız kalırsa, pusulsuz kalırsa, nihayet çarpıla çarpıla gider denizin dibine, balıkları vardır. Men ehane, ihanette. Her kim ihanetlik ederse, sultanellahi fil ardı, yeryüzündeki kuvvet sahiplerine. Bu da, ehanehullah, Allah da ona İhanet eder. İşi ters renkler. Ve men ekreme sultanallahi fil ard, ekremehullahu azze ve celle. Allah celle ve arada onu ekrem eder. Bu kadar yeter. Men ühdiyet lehu hediyetün ve innehu kavim. Birisi getirdi, bize bir hediye verdi. Elma, armut, ayva, para, pul. Var burada da 3-5 arkadaş oturuyoruz. Bu gelen hediyeyi bu arkadaşlar arasında taksim etmek lazım. Hemen alıp da eve götürmemek lazım. Bunlara da taksim edeceksin. Fehüm şirekâ-ı fiyâ. Bunlar o gelen hediyede şeriktirler. Gördüler gözleriyle. Gördüklerden dolayı hakları var. Onun için eskiden zembillerimiz varmış. Zembil sen bilmiş. İçindekini senden başka kimse bilmez. Bundan getirirlermiş herkes evine getireceğini. Şimdi de fililerimiz var. Bunun içerisinde herkes göre göre elmasını, armudunu. Bu bazı çocukların babalarında belki biraz zayıf olur. Alamazlar. Bunu görür, imrenir, gözü kalır orada. Senin çocuk değil, hasta olur. Ne olur bu çocuğa hasta oldu acaba dersin. Ama o çocuğun gözünün değdiğini fark etmezsin. Ona da her hikmetinden. Men ba'des tahiren. Her kim akşam yatarken abdestli olarak yatarsın. Yatacağız ya. Abdestli olarak yatarsın. Ba'de fi şiari melek. Onun koltuğunun altında bir de melek yatar. Bununla beraber. Ve la yestekurru sa'ate minel leyl illa kâlel melek Allahümme ufri li abdike. Bu iki tarafı döndükçe, kımıldadıkça Ya Rab sen bu kulunu mağfiret et der bu yanında yatan melek. Fülan. فَاِنَّهُ بَعْتَ تَعَيْرًا Çünkü bu temiz olarak yattı, abdestli olarak yattı. Binaenaleyh, akşam olup yatarken mutlaka hemen yatağa girivermemeli. Bizim büyüklerimizden aldığımız bir ders var. Bu ders de der ki, akşam yatarken taze abdest al. Yatsı namazında kıldık, abdestliyiz ama olsun. Taze bir abdest al. Gide sıkışmayalım. Taze abdestini aldıktan sonra hiç olmazsa 4 rükat namaz bu da öyle yap. Büyüklerimizin tavsiyesi. Biz de elhamdülillah buna riayet eder dururuz. Yatarken taze abdestli, nafile olarak da. Hatta oturduğunuz yerde kılsanız daha âlâ. Oturduğunuz yerde nafile namazlar kılınabilir. Ve böyle de tavsiye ederim zaten. Öyle abdestinizden, namazınızdan yatarsanız, ecel de gelse şey yok. Pekala, hoş geldin dersin gidersin. Sonra bütün gece meleğin duasına da nail oluyor. Yine menbaate leyleten fi hıffetin minet ta'am başarı. Gece yatarken Allah şimdi bizi affetsin yine. Ramazan'dır diye şimdi acıkıyoruz. Akşama da yedikten sonra garlic kımıldayacak da halimiz kalmıyor. Yemek, içmek, işte şunu da getir, bunu da getir. Çok. Haddinden fazla. Eğer teravihlerde olmasa işimiz berbat. Ondan sonra diyor ki böyle az yerde gidiniz boşken hafif bir halde yatarsanız bateli etmiyoruz. Hüfetin netsam-ı şerap usalli tedaket havlehul hurul in hatta yusbiha. Hureler böyle dağların çarpıştığı gibi çarpışaraktan onun etrafına yığılırlar. Ve ona sabaha kadar dualar ederler. Niçin? Bugün doktorlar da bize söyleyip duruyor ama yine kulağımıza girdiği yok işte. İlle bu nefsin istediğini yiyeceğiz, içeceğiz, karnımız şişecek. Ondan sonra da uyuyup Allah ne zaman uyanırsa o zaman uyanacağız. Bak yine, men bate ta ala taharet. Her kim abdest üzerine yatar da. Sümme mate min leyletihi. Bu gecede Allah'ın emri gelir. Ahirete göçerse. Mate şehiden. Mate şehiden. Şehit olarak da gider ya. Ruh ibn-i Sîn ni an enes. Ama sen peygamber söylemiyorsun. Neden? Sen ben harbe git dedim, şehit dedim. Harbe git deden de şehitlik olur. Yatağında bazı şehitler var ki yatağında olduğu halde ölen şehit, hatta ölen 70 tane şehitten hatta 70 bin şehitten afdal oluyor. Ha yatağında ölüyor halde. Niçin? İşi Allah'la ya. İşi Allah'la. Allah'a vermiş kendisini. Allah'ın emrinden başka şey tanımıyor. Allah'ın velisi. Onun ölümüne kadar güzel ölüm. Menba. Bir adam bir şey satıyor. Süt, yoğurt, neyse. Menba. Ayben lem yübeyyinhü. Kumaş. Süt, yoğurt, yağlıdır, yağsızdır. Şudur budur. Bu boyazı çıkar. Bu kumaş şurasında şu sakatı var, burasında bu sakatı var. İşte şöyledir, böyledir. Bunu bildirmeden sahibine çok iyidir efendim, pek güzeldir efendim, pek sağlamdır efendim. Şöyle veririm, böyle veririm diye bir sürü laflarla satarsa lem yezel fî makkillâh Allah-u Teala'nın gadabında kalır o adam. Ve lem tezelil melâiketü tel'anuhu bu hıyanetliğinden dolayı yerlerin, göklerin, melekler de ona lanet ederler. Sen nasıl özlansın diyerek. Bunun aybını o kardeşlerin için haber vermediğinden bunu onu aldatarak satın diyerekten. Allah kusurunu zaffet. Men beddele dinehu faktuluh. Her kim İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkar. Bunu öldür. İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkanı öldür. Durmasın mı yeryüzünde. Bu kanserdir. Her tarafı berbat eder o. Bunun yaşamaya hakkı yok. Bunun yeri ölüm. Ravilerini sayayım da. Ravat Tabarani, Ahmet bin Hanbel, Bebni Şeybe, Belbukhari, Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, İbni Hibban, Ali bin Abbas'ın, Abdurrezzak, Ahmet bin Hanbel, Şeybe, Ammuaz, Darbutni, An-Ebi, Bek. Bunun için şurada azıcık bir şey verim size. Tafsilatları. Dinden dönen insanın dinden dönen insana biz mürtet diyoruz. Kestiği yener. Yahudinin kestiği yenir. Rum'un kestiği yenir. Tavuk keser yesin. Fakat bu mürtet keserse onunki yenmez. Kendi yer. Sana ne kadar zor bir şey bu. Bunu genişlet bakalım sen şimdi. Altından çıkılmaz bir daha. Kızımız var istiyor ev. İstiyor ama nasıl vereceğiz şimdi kızı buna? Oğlumuz var. Kız, bir kız bulmuş. Aman baba bunu bana al diyor. Fakat kızı alacağız. Dinle ilgisini kesen bir insanın kızı nasıl alınır, kız nasıl alınır? Dinle ilgisi kesilmiş bir erkeğe nasıl kız verilir? Bak burada diyor ki ben beddele dinehu taktülü ölüme mahkum bir adama nasıl verirsin evladını sen? Nasıl alırsın onu? Fakat dünya bak şimdi ne hale geldi sen? Kim bilecek bunları? Kim arayacak bunları? Allah kusurlarımızı affetsin. Bir tanecik daha okuyayım da burada bitsin. Men berret yeminuhu ve sadaka lisanuhu ve istekana kalbuhu ve affe batnuhu ve fercuhu fezalike minel rasikine fihi.